En jou, jouw bloodclaat DJ, blijf je de wacht. Jouw moe, via niet op waar. En jouw bloodclaat DJ, blijf wat te loco. Fuck your man. Laat je koelen door niet je kita puta. Laat koelen niet je kita puta. Siku kuta badona kita puta. So, I'm a hustler nigga. I'm a hustler nigga. Tunasimama imara kama mwenge wa Arusha. Ni mixi totara kapachino na mwarusha. Mini masai bana, mini chali ya Arusha. Mindo ndio kubana bana, mindo boge na pusha. Mindo fulu lela ala bana, juwa Arusha. Wananjua watengwa, anaelewa does knowledge. Anaelewa bigi, mina chindu JCB. Ni fresh dingi. Ni fresh dingi. Walitaka kunishuti, manija wakashindwa, wakajaribu kunipiga, nikawapiga kibingwa. Walitaka kunishuti, manija wakashindwa, wakajaribu kunipiga, nikawapiga kibingwa. Mindo yembe, yembe, yembe, yembe, yembe, yembe, yembe, yembe, mindo yembe, yembe, yembe, yembe, yembe, yembe. Jembe la kaskazini. Jembe la kaskazini lile ambalo alivunjiki mpini. Lilalima milima na mabonde kiangazi na masika. Msemo ni moja hapa kazi hapa iko wazi. Jembe ni kazi, jembe soma vazi. Jembe kiunoni pale na poingia kwenye kazi. Kalisha vitu nazi, kalisha paka tatu mzuka. Jembe nalivuta pale kuna ponuka. Mina teka jeshi, what the fuck you nateka boma. Wacha ujinga una malaria, kipindupindu au una hip hop homa. Jembe nalolima majani ya nautibu black goma. Na wachapo MCs mistari unalazwa kwenye koma. Kama ni noma ni noma. Kama ni kwere iwe kwere ilele ya kwere yeyeye. Mina mistari ya asira ya maisha nye mnaandika ya kuchum chum. Nipo lolo na street dog tunapuliza mwishu wa doom doom. Mr. Uza supermarket yomba sina mistari ya pum pum. Sema naichapo pum pum. Naika nyaga pum pum. Walitaka kunishuti, manija wakashindwa, wakajaribu kunipiga, nikawapiga kibingwa. Walitaka kunishuti, manija wakashindwa, wakajaribu kunipiga, nikawapiga kibingwa. Mindo yembe, yembe.